μέσα τους τραγουδώ κι εγώ μαζί σου. Έπιασε μάλλον η ευχή που έκανα πέρυσι. Σαν έκπληξη τα πρώτα μας Χριστούγεννα. Θα είναι για μας τους δυο τα φετινά. Τα πρώτα μας Χριστούγεννα. Και θέλω να είναι για παντοτινά. Μου φέρετε σαν ψέμα αυτό που ζω. Και όμως είναι τόσο αλήθεια. Αγκαλιασμένα κάνουν ευχές αγάπης. Έτσι μαζί σου κι εγώ παιδί πάλι γίνομαι. Και στη μαγεία των ημέρων κοντά σου αφήνομαι. Τα πρώτα μας Χριστούγεννα. Όμορφες από πότε. Κρατά μου το χέρι, κάνε μια ευχή. Να είμαστε πάντα μαζί. Τα πρώτα μας Χριστούγεννα. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Κάποια Κυριακή σε παραλία ερημική είδα το φωνιά να ανοίγει κόκκινα πάνια. Πάτησαν τη γη του κάτω κόσμου οι κυνηγοί. Αλληλούια, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yeah.